mam tak samo jak ty. Miasto moje dni. Najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejszy dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedy zatrzymam czas i na szybach jak ptak będę leciał co świt. Tam, gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ojrzeć chciał na myślenki świt, dziś wyruszę ze mną tak. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Mam tak samo jak ty. Miasto moje papi. Najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejszy dzień. Zostawiłem tam kolorowy. Gdybyś ujrzeć chciał nad Wiśleński świt, już dziś wyruszę ze mną tak. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień.